सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग पंचदशी के सातवें प्रकरण में 210वें और 11वें के ऊपर हम लोग चिंतन कर चुके हैं। तो 10वें श्लोक में और 11वें श्लोक में ये बताया है, उस भोक्तृ तत्व का विवेचन आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अर्थात स्थानत्रय और स्थानत्रय में जो पदार्थ है उन पदार्थों के साथ जो भोक्तृतत्व अर्थात भोक्ता का यथार्थ स्वरूप आप ये जान सकते हैं, अर्थात वो भोक्ता इन स्थानत्रयों का अतिक्रमण करता है, स्थानत्रयों का क्या है, अनुगमन नहीं करता है। अर्थात जिन जिन स्थानों में जिन पदार्थों को वो देखता है वो उन्हीं के साथ नहीं रहता है, अपितु उसको छोड़ करके अगली अवस्थाओं में क्या वो जाता है, अर्थात अतिक्रमण करता है। किंतु जागृत अवस्था में जो भी पदार्थ है वो पदार्थ उस जागृत अवस्था का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस भोक्ता के अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो सब के सब कैसे है, जड़ है, जड़ चेतन का अतिक्रमण नहीं करता है, भोक्ता का दृष्टा का अतिक्रमण नहीं करता है, साक्षी का अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि वो जड़ है। किंतु साक्षी भोक्ता वो क्या करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में क्या करता है, जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों को अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण करता है इसलिए वो असंग है, ऐसा हमें निश्चय करना चाहिए, ये बताया था। जो संग करता है वो अतिक्रमण नहीं कर पाता है। सरल शब्दों में यदि आपको समझना है, जो संग करता है वो अतिक्रमण नहीं कर पाता है। जैसे सरल भाषा में यदि समझना है, जागृत अवस्था वाला ये जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर ने भूख लगने के बाद कुछ खाया तो खाने वाली वस्तु भी स्थूल ही है और शरीर भी स्थूल है। जैसे जागृत अवस्था वाले अन्न ने इस शरीर के साथ संग किया तो ये शरीर और वो अन्न, अथवा ये कहिए कि इस शरीर के साथ जिस अन्न ने संग किया वो अन्न जागृत अवस्था का अतिक्रमण करके स्वप्न अवस्था वाले शरीर के साथ वो रहता नहीं है। यदि रहता तो क्या होता, स्वप्न अवस्था में हमें भूख लगनी नहीं चाहिए थी। अर्थात जो जो संग करता है जिसके साथ वो उसको छोड़ करके जा नहीं पाता है, किंतु चेतन कुठस्थ साक्षी ये क्या करता है, इनको छोड़ करके अगली अवस्थाओं में जाता है, इनका अतिक्रमण करता है, अर्थात उनको छोड़ देता है पीछे। बाकी सब अतीत हो जाते हैं, साक्षी कभी अतीत होता नहीं, हमेशा वर्तमान रहता है। हमेशा वर्तमान में उपस्थित है वो। इसका अर्थ भूतकाल में नहीं, ये बात नहीं है, वो तीनों कालों में रहेगा, तीनों अवस्थाओं में रहेगा, त्रिकालातीत है वो, तीनों काल का अतिक्रमण करके वो रह रहा है, तीनों काल का उसको बोध है। क्यों बोध है? यदि आपको सरल समझना है, कोई महापुरुष भूतकाल में क्या घटनाएं हुई थी उसको अपने समाधि के द्वारा वो बता सकता है, भविष्यत में क्या होगा वो भी बता सकता है, कि तो ये शरीर कुछ नहीं बता सकता, वो बता सकता है, अर्थात तीनों काल में वो अनुगत है, वो उन्हीं कालों के साथ रहता नहीं है। इसी का तात्पर्य है, वो संग करता नहीं, वो असंग है, वो साक्षी असंग है, ऐसा निश्चय हम कर सकते हैं। किसके द्वारा? युक्ति के द्वारा और अनुभव के द्वारा। युक्ति क्या है? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय का मतलब है उनके तीनों अवस्थाओं के साथ वो रह रहा है, किंतु तीनों अवस्थाओं अवस्था और तीनों अवस्थाओं में जो पदार्थ है वो अवस्थांतर में नहीं है। जैसे साक्षी अवस्थांतर में है, अर्थात अवस्थांतर के साथ उसका अन्वय हो रहा है इस युक्ति से, और अपना स्वयं का अनुभव भी है, जो मैं जागृत वाला हूं वही क्या कर रहा हूं, मैं स्वप्न को देख रहा हूं, और जो मैं स्वप्न देख रहा हूं वही मैं क्या है, सुषुप्ति को भी मैं देख रहा हूं, सुषुप्ति अवस्था, अर्थात सुषुप्ति अवस्था का मैं साक्षी बन रहा हूं, सभी का मैं साक्षी बन रहा हूं। साक्षी बनने के कारण वो कैसा है? असंग है, क्योंकि उनको छोड़ रहा है। जो छोड़ नहीं सकता है वो संगी होता है, जो छोड़ सकता है वो असंगी है। तो आत्मा कैसा है? असंगी है, असंगो अयम आत्मा कहते हैं श्रुति में कहा है। इसी को लेकर के बताया कि ये अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा आप समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि वो कैसा है, साक्षी असंग है, और जो जान लेता है इसका निश्चय करता है उसका प्रतिफल बताएंगे। तो हम लोगों ने दो श्लोक किए थे, उसका भाष्य भी हमने, उसकी टीका भी हमने बताया की थी हम लोगों ने। अब आगे वाला जो 12वां श्लोक है उसके विषय में, जो संबंध भाष्य है उसका, उसके विषय में चर्चा करते हैं। कहते हैं ननु केवलम अनुभव, कहते हैं ये मात्र अपना अनुभव मात्र नहीं है, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं ना, जागृत से स्वप्न में जा रहे हैं, स्वप्न से सुषुप्ति में जा रहा है, फिर वापस जागृत में आ रहे हैं, ये तो हमारा अनुभव हो रहा है कि हम तीनों अवस्थाओं में जा रहे हैं, है ना? किंतु तीनों अवस्थाओं के पदार्थ उस अवस्था का अतिक्रमण नहीं कर पा रहे, किंतु मैं अतिक्रमण कर रहा हूं। तो ये हमारा अपना एक अनुभव हुआ। तो हो सकता है भाई हम कहेंगे ये तो हम अनुभव कर रहे हैं, तो हो सकता है अनुभव सही भी नहीं हो सकता है। कोई कहेगा भाई आपका अनुभव गलत हो सकता है, कोई शास्त्र का प्रमाण है क्या? तो बता रहे यहां पर न केवलम अनुभव, ये मात्र अपना अनुभव मात्र नहीं है, इसके लिए क्या है? आगमो अपि इति अभिप्रायेण, आगम भी क्या है इस बात को कहता है। तो आगम का भी यही अभिप्राय है, क्या है? अवस्थातीत है, अर्थात अवस्थाओं का क्या करता है, वो अतिक्रमण करता है। ये अनुभव के साथ साथ श्रुति भी बताती है, आगम भी बता रहा है, क्या है तो बता रहे, बृहदारण्यक उपनिषद का जो है प्रमाण देते हैं। स यत तत्र किंचित पश्यसि अनन्वागतस्तेन भवति असंगो ह्ययम् पुरुषः, प्रमाण के रूप में यहां दे रहे। स यत तत्र, वह जो वह जो अर्थात वह साक्षी तत्र अर्थात उन उन अवस्थाओं में किंचित पश्यसि कुछ देखता है वो उन अवस्थाओं में, किंतु देखते हुए वो न अनवागत वो उनके साथ नहीं हो लेता है, उनके साथ रहता नहीं है। जैसे जागृत में ही जागृत के पदार्थों का अनुभव करने के बाद वो जागृत के पदार्थों के साथ मात्र नहीं रहता है, वो उसको छोड़कर के आगे चला जाता है, उसका अनुगमन नहीं करता है। किसका? पदार्थों का। उन्हें जागृत के पदार्थों को देख लिया तो उसी के साथ हो लिया, ऐसा नहीं है, वो आगे चलता है, उसका अनुगमन नहीं करता है, उसके साथ नहीं रहता। साथ में रहने का मतलब वो संगी हो जाएगा, और उसको छोड़कर के जाता है का मतलब वो असंग है, उसी को कहे भवती असंगो। इसलिए वो क्या है? तेना भवती असंगो, इसलिए वो कैसा है? असंग है। ही अयम पुरुष है, यह असंग है पुरुष। स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा रयित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्या द्रवति। दूसरा एक प्रमाण देते हैं, कहते हैं स वा एष, वह निश्चित रूप से, एष मतलब यह आत्मा, एतस्मिन् संप्रसादे इस संप्रसादी अर्थात निद्रा अवस्था में क्या रत्वा चरित्वा उस निद्रा अवस्थाओं में रमन करते हुए वो आगे क्या है चला जाता है। कहा संप्रसाद के बाद कौन सी अवस्था? निद्रा की अवस्था के बाद फिर जागृत अवस्था अथवा स्वप्न अवस्था, उसमें जाकर के क्या दृष्ट्वा इव वो देखता है उन अवस्थाओं में, देख करके करता क्या है फिर इन सभी अवस्थाओं में आखिर? यदि पुण्यम च पापम च, पुण्य अर्थात पुण्य का फल सुख, पापम च अर्थात पाप का फल दुख। पुनः पुनः वो क्या करता है? उसको देखते हुए आगे जाता है। पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन्या द्रवती, जैसे इस शरीर में क्या करता है पुण्य और पाप का फल जो सुख दुख, उन सुख दुख को देखते हुए वो आगे चलता है। जैसे मान लीजिए दुख हो गया हमें, तो दुख होने के बाद हम ही उसी अवस्था में रहते हैं क्या? नहीं, उसको भूल जाते हैं। फिर जब हमारा पुण्य उदित होता है तो सामने सुख आता है, तो उस अवस्था सुख अवस्था में चले जाते हैं। इसी तरह अन्य उन्नी में भी इस शरीर को छोड़ करके वो अन्य शरीर को भी क्या है वो पकड़ लेता, उसको वहां पर जाता है, उसका भी अनुभव करता है। जैसे जागृत वाले शरीर को छोड़ करके स्वप्न वाले शरीर में वो जाता है, स्वप्न वाले शरीर को छोड़ करके निद्रा में चला जाता है, वो वहीं का वही रहता नहीं है। इसलिए कह दिया प्रतियोन्या द्रवती अर्थात अन्य योनियों में क्या है वो सरकता है खिसकता है, मतलब चला जाता है, अतिक्रमण करता है, वो हर चीज का वो अतिक्रमण करता जाता है, वहीं का वही रहता नहीं है। इससे सिद्ध हो गया वो कैसा है? असंग है। इत्यादि वाक्या वाक्यद्वयम् अर्थतः पठति। अभी ये जो श्रुति के जो दो वाक्य बताए है, प्रमाण बताए है, श्रुति वाक्य को जो बताया है, उन्हीं वाक्यों को पंचदशीकार क्या है श्लोक के माध्यम से क्या है उसी वाक्य को अर्थ बता रहे हैं, उसका उच्चारण कर लीजिए। स यत्तत्रेक्षते किंचित्, स यत्तत्रेक्षते किंचित्, तेनान्वागतो भवेत्, तेनान्वागतो भवेत्। दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत् दृष्ट्वैव पुण्यं पापं चेत् एवं श्रुतिषु डिन्दिमः एवं श्रुतिषु डिन्दिमः स यत्तत्र इक्षते अर्थात स मतलब वह आत्मा कुठस्थ आत्मा जो तत्र इक्षते अर्थात उन अवस्थाओं में क्या करता है देखता है उन अवस्थाओं में जो भी पदार्थ है उसका ईक्षण करता है देखता रहता है किंचित जो भी कुछ होगा उसको देखता है उन अवस्थाओं में तो क्या है वो भोग्य पदार्थ उनको देखता है तेन अनन्वागतो भवेत इसलिए वो क्या है वो अनन्वागत है अर्थात वो अनु उसके साथ नहीं होता हो लेता है वो उसका संग नहीं करता उसको छोड़ देता है थोड़ी देर देख लिया उसको छोड़ दिया वो आगे चला जाता है उसका अनुगमन नहीं करेगा अर्थात जो जड़ पदार्थ है जहां है वो उसके साथ नहीं हो लेता है वो छोड़ करके आगे जाता है अनन्वागतो भवेत कैसे तद्दृष्ट्वैव अर्थात देख करके देख लिया छोड़ दिया आगे वाले पदार्थ को क्या है देखता है उसको देख लिया उसको छोड़ दिया आगे को देखता है किसको पुण्यम पापम च अर्थात पुण्य और उस पुण्य का फल अथवा पुण्यम पापम च अर्थ करिए पुण्य का जो फल सुख पाप का फल जो दुख उसको देख करके आगे चलता है एवं श्रुतिषु डिंडिमः इस प्रकार से क्या है श्रुति में उद्घोष किया है श्रुति चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हे जीव तुम कैसे हो साक्षी हो असंगी हो तुम संगी नहीं हो अवस्थातीत हो आप अवस्थांतर में जाते हो तुम्हारा किसी भी पदार्थ के साथ उन पदार्थों के साथ रहना कभी बनता नहीं है क्योंकि तुम चेतन रूप हो चेतन जड़ के साथ कभी रह नहीं सकता क्योंकि विषम है ना दोनों जड़ चेतन के साथ नहीं रह सकता देख तो सकता है पर तो उसके साथ रहेगा नहीं देखेगा उसका अनुभव करेगा तो उसका संग नहीं कर सकता संग कर लिया तो समझ लेना चाहिए वो अतिक्रमण नहीं कर पाएगा जो संग करेगा वो अतिक्रमण नहीं कर पाएगा पहले बताया इस शरीर के साथ भोजन का संग हो गया तो उस वो भोजन इस स्थूल जागृत अवस्था वाले शरीर को छोड़ करके स्वप्न अवस्था वाले शरीर के साथ वो भोजन नहीं जा रहा क्यों ये स्थूल शरीर के साथ जिस स्थूल भोजन ने संग किया है वो कैसा है जड़ है तो जड़ आगे जा नहीं सकता इसलिए वो कैसा है असंग है चेतन होने के कारण ही क्या है अतिक्रमण कर सकता है ये बात यहां पर कह दी टीका देख लीजिए स यदि यदि दी स आत्मा स शब्द का अर्थ करते हैं वह आत्मा तत्र शब्द का अर्थ करते हैं तस्य अवस्थायाम अर्थात उन अवस्थाओं में किन अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन अवस्थाओं में यत किंचित भोग्यम जो कुछ भोग्य पदार्थ है उनको क्या करता है ईक्षते अर्थात वो देखता है पश्यति देखता है तेना उस कारण से क्या है दृष्टेन अनन्वागतो अर्थात दृश्येन अर्थात दृश्य पदार्थों के साथ वो अनुगमन नहीं करता है, अर्थात उनके साथ हो नहीं लेता, अर्थात उनके साथ रहता नहीं है, दृश्य पदार्थ के साथ रहता नहीं है। जैसे इस स्थूल शरीर के साथ इस स्थूल शरीर ने जिस अन्न को खाया था वो अन्न क्या कर रहा है, इसी शरीर के साथ संग कर रहा है, किंतु वो चेतन इसके साथ नहीं रह रहा है, वो जा रहा है आगे स्वप्न अवस्था में जा रहा है। अर्थात वो जो चेतन साक्षी इस भोजन के साथ उसने अनुगमन नहीं किया, इस स्थूल शरीर के साथ उसने अनुगमन नहीं किया, इसको छोड़ दिया और स्वप्न में दूसरा शरीर तैयार किया उसने, और दूसरा शरीर तैयार करके फिर उस शरीर में क्या है उसने कल्पना की कि मैं भूखा हूं, अब मैं भूखा हूं इसलिए क्या है उस भूख की निवृत्ति के लिए क्या कर रहा है, स्वप्न में ही प्रयास कर रहा है, और प्रयास करके क्या स्वप्न में भी वो खा रहा है, भोजन कर रहा है और वहां तृप्त भी हो रहा है। उसी तरह फिर जब जागृत में आता है तो स्वप्न वाला भोजन भी जागृत वाले शरीर के साथ रहता नहीं है, अथवा स्वप्नस्थ शरीर जागृत शरीर वाले शरीर के साथ वो संग नहीं करता, यही कह रहे हैं। अगर दृश्येन अनन्वागतो अर्थात भवेद अनुसृत्य गतो न भवेद, उसका अनुसरण अर्थात उसका अनुगमन वो नहीं करता है, किंतु क्या करता है वो, फिर उसका अनुगमन नहीं करता तो करता क्या है, तो कहता है स्वयं एव अवस्थांतरम गच्छति, वो स्वयं साक्षी क्या करता है अवस्थांतर में चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है। इसी तरह आप ये कर लीजिए, जैसे बचपन वाले शरीर से युवा अवस्था वाले शरीर में आ गया, युवावस्था वाले शरीर से वृद्धावस्था वाले शरीर में वो आ गया, किंतु उन शरीरों के साथ ही नहीं रहा वो, यदि उन्हीं शरीर के साथ रहता तो आगे वाले शरीर में वो नहीं आता, किंतु आ रहा है, इसका मतलब क्या है उसका अनुगमन वो नहीं कर रहा है, इसलिए वो कैसा हो असंगी है, असंग है वो साक्षी। पुण्यम अर्थात पुण्य फलम सुखम, पुण्य मतलब पुण्य का जो फल सुख, पापम अर्थात तत्फलम दुखम च, क्या दृष्ट्वैव उनको देखता है उसका अनुभव करता है अनादय एव इत्यर्थ, वो उसको ग्रहण नहीं करता है, वो चल देता है आगे, जैसे जागृत का भोजन लेकर के स्वप्नावस्था में वो जाता नहीं है, उसको लेता नहीं हो, बस जो जहां वस्तु देखी जिस अवस्था में वस्तु को देखा उस वस्तु को क्या है वहीं छोड़ करके वो आगे चला जाता है, फिर चाहे अपना शरीर भी क्यों ना हो, ये शरीर भी बाकी अपने शरीर से भिन्न जो पदार्थ है उसको तो छोड़ ही दीजिए, जिस शरीर के साथ उसका क्या है तादात्म्य है उस शरीर को भी क्या करता है उस अवस्था में छोड़ करके आगे चला जाता है और उस अवस्था में दूसरा शरीर को क्या है कल्पना से निर्माण करता है। आगे कहते हैं भोक्तृतत्व विवेचन पराणी श्रुत्यांतराणी दर्शयति, कहते हैं इसी भोक्तृतत्व को अर्थात भोक्ता का जो यथार्थ जो स्वरूप है उस स्वरूप का विवेचन करने वाली विवेचन परक जो श्रुतियां है उन श्रुतियों का क्या है यहां पर अर्थ करके बता रहे अथवा उसी श्रुति को क्या यहां पर बता रहे, और भी श्रुतियां है किसके लिए वो भोक्ता साक्षी दृष्टा वो अवस्थांतर का क्या करता है अतिक्रमण करता अवस्थांतर में जाता है उसके लिए और भी श्रुतियां दिखा रहे हैं, उसका उच्चारण कर लीजिए। जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि जाग्रत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते प्रपंचम यत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु आदिषु अर्थात जागृत आदि अवस्था आदि जो प्रपंच है जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच और जो भी कोई प्रपंच है उन प्रपंच को क्या करता है जो प्रकाशित करता है इन सभी अवस्थाओं को प्रकाशित करता है जो कोई प्रकाशित करता है वो कौन है तद ब्रह्म वो ब्रह्म है सभी अवस्थाओं को प्रकाशित कौन कर रहा है देख कौन रहा है ब्रह्म वह ब्रह्म मैं ही हूं ऐसा कोई जो जानता है अथवा कोई जानकर के करता क्या है तो कहते सर्वबंध ही प्रमुच्यते जो इन सभी अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला जो ब्रह्म है वो ब्रह्म मैं हूं ऐसा जो कोई जानता है वो सभी पापों से मुक्त होता है तो कहते हैं भाष्य देख लीजिए उसका विश्लेषण करते हैं जागृत इति यत सत्य ज्ञान आनंद लक्षणम ब्रह्म जो सत्य रूप ज्ञान रूप और आनंद रूप अर्थात जिसका स्वरूप सत्य है जिसका स्वरूप ज्ञान है जिसका स्वरूप आनंद है ऐसा जो ब्रह्म अर्थात सत्य मतलब जो त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम अर्थात तीनों काल का जो बाध करके रहता है तीनों काल इसका बाध नहीं करते ये तीनों काल का जो बाध करे त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम ऐसा जो सत्य रूप ब्रह्म और ज्ञान रूप ब्रह्म जो जिसका स्वरूप क्या है ज्ञान है जिसका स्वरूप प्रकाशक प्रकाश है जिसका स्वरूप क्या है दृष्टा है चेतन है ऐसा जो स्वरूप वाला और जिसका स्वरूप आनंद है ऐसे लक्षण वाला जो ब्रह्म वो क्या है साक्षी रूपेण अवस्थितम वही ब्रह्मा इन अवस्थाओं में किस रूप में रहता है साक्षी रूप में रहता है स्थितम तज जागृदादि प्रपंचम प्रकाशते वो साक्षी रूपेण उन अवस्थाओं में रह करके करता क्या है तो उन प्रपंचों को वो प्रकाशित करता रहता है प्रकाशते अर्थात प्रकाशयति तद ब्रह्म जो प्रकाशित करता है वह ब्रह्म क्या अहम अस्मि वो मैं ही हूं ऐसा जो निश्चय कर लेता है जान करके कहता है न बुद्धि चिदाभास भासादि अहमिति मैं जो बुद्धि में बिंबित जो चिदाभास है वो मैं नहीं हूं किंतु मैं कौन हूं जो बुद्धि में जिसका प्रतिबिंब पड़ा है वो मैं हूं किसका प्रतिबिंब पड़ा है ब्रह्म का वो मैं हूं ना कि मैं प्रतिबिंब हूं चिदाभास मैं नहीं हूं ऐसा जो क्या है इति ज्ञात्वा ऐसा जो जान लेता है जान करके निश्चय कर लेता है श्रुति अनुभवाभ्याम किसके द्वारा जान लेता है किसके द्वारा निश्चय कर लेता है श्रुति प्रमाण के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा और दूसरा भी ले सकते युक्तियों के द्वारा निश्चित्य ऐसा निश्चय करके होता क्या है वो ऐसा निश्चय करने वाला अथवा ऐसा निश्चय करने का उसको फल क्या मिलता है तो कहते हैं सर्वबंध ही प्रमातृत्व कर्तृत्वादि भी प्रमुच्यते प्रमाता प्रमाण प्रमेय कर्ता भोक्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध इन सभी से क्या हो जाता है वो मुक्त हो जाता है इन सभी से उसको छुटकारा मिल जाता है क्योंकि ये प्रमातृत्वादि कर्तृत्वादि के साथ यदि हो लेता है वो अथवा इनमें अपना अभिमान करता है तो वो पाप पुण्य का हमेशा दृष्टा ही बनता रहेगा अर्थात पाप पुण्य का वो अनुभव करता रहेगा और उस पाप पुण्य का जो फल है उसका भी वो अनुभव करेगा जैसे अभी वर्तमान में हम लोग अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जब पाप आता है तो उस समय में दुख का अनुभव करता है जब पुण्य उदित होता है तो उस पुण्य का फल क्या है उस समय में सुख होता है तो उसका भी क्या करता है वो दृष्टा करता देख लेता अनुभव करता है और अनुभव करना किसी भी वस्तु का एक प्रकार का क्या है बंधन ही है क्योंकि अपने पुण्य का फल सुख और अपने पाप का फल दुख जब वो कर्ता भोक्ता अपने को मान लेता है उस समय में क्या है वो उसको छोड़ नहीं सकता उसको भोग कर भोग के ही रहना पड़ता है जब तक वो भोग समाप्त नहीं होता है वहां से वो हट नहीं पाता तो जो इस तरह जानता है कि मैं साक्षी ब्रह्म वो मैं ही हूं वो साक्षी रूप ब्रह्म मैं ही हूं ये जो निश्चय करता है जान करके वही क्या हो सकता है इन अवस्थाओं से पार करके पाप पुण्य से वो रहित हो जाता है वो मुक्त हो जाता है अर्थात सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है उसके पीछे बंधन रहते नहीं है प्रमुच्यते प्रकृषेण सर्वात्मना मुच्यते कैसे मुक्त होता है कैसे उनसे अलग हो जाता है तो कहते हैं प्रकृषेण अच्छे प्रकार से सर्वात्मना सभी ओर से यानी कि किसी किसी ओर से वो छूट रहा है सभी ओर से ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिससे वो बंधा हुआ है सभी वस्तुओं से वो क्या है अलग हो जाता है मुक्त हो जाता है किसी वस्तु के प्रति उसका कोई कर्तव्य शेष रहता नहीं है किसी वस्तु के प्रति उसका जो है लगाव रहता नहीं है वो हट जाता है वहां से जानने के बाद आगे इसी को कहते हैं एक एवात्मना मन्यन एक एवात्मा मन्तव्यो एक एवात्मा मन्तव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते अब वो जो साक्षी कौन ब्रह्मा वो मैं हूं वो क्या अनेक है क्या नहीं तो कहते एक एव आत्मा वो ब्रह्मात्मा अर्थात वो आत्मा ब्रह्म वो कैसा है एक ही है अनेक नहीं है एक एव आत्मा मंतव्यो अर्थात जो जान लेता है वो ब्रह्म आत्मा एक ही है अनेक नहीं है ऐसा जो जानता है तो कहते हैं किसमें किसमें मानता है एक? तो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, इन तीनों अवस्थाओं में एक ही आत्मा ब्रह्म वो मैं ही हूं, एक ही है वो। और कर्ता क्या है फिर? वो स्थान त्रयवीति तस्य, और वो कैसा है? स्थान त्रयों का अतिक्रमण करता है, उससे वो अतीत है। ये स्थान त्रय उस आत्मा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, स्थान त्रय आत्मा को अतीत कर नहीं सकते हैं, किंतु आत्मा ब्रह्म क्या कर सकता है? उसको अतीत कर सकता है। ऐसा अतीत जो आत्मा है, ऐसा जान लेता है, स्थान त्रयों से अतीत जो आत्मा है उसको जो जान लेता है, कहते पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म होता नहीं है। अतीत अतीत मतलब छोड़ करके आगे जाना, उसको कहते हैं उसको अतिक्रमण करना, उसको सरल शब्द में अतिक्रमण करना, जो करता है, जिसका अतिक्रमण किया जाता है वो अतीत हो जाता है। जैसे जागृत से आप स्वप्न में चले गए तो जागृत क्या हो गया? अतीत हो गया, अथवा भूतकाल हो गया। जो भूतकाल में चला जाता है, वर्तमान में आता नहीं है, उस पदार्थ का नाम है अतीत। कहते अरे आप अतीत में क्यों जा रहे हैं, वर्तमान में रहो ना, अब हमेशा अतीत में क्यों जाते हैं? मतलब जो अतीत है वो वर्तमान में नहीं है, जो वर्तमान में नहीं है उस वो पदार्थ क्या हो गए? अतीत हो गए। तो जागृत आदि उस आत्मा के लिए कैसे? अतीत है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान में रह नहीं पाते, किंतु आत्मा वर्तमान में रहता है इनका अतिक्रमण करके। इसीलिए कहते हैं इन स्थानत्रयों को क्या है? अतीतस्य, इन स्थानत्रयों का क्या है? अतिक्रमण करने वाला वो कैसा है? एक ही है मात्र, ऐसा जो जान लेता है। कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। टीका देख लीजिए, एक ही थी जागृदादिषु अवस्थासु एक एव आत्मा मंतव्यः, अर्थात कहते हैं जागृदादि अवस्थाओं में एक एव आत्मा, वो एक ही आत्मा है ऐसा जानना चाहिए। वो एक ही है, जो एक होता है वो निर्दोष होता है। हाँ, जो अनेक होते हैं उसमें दोष आता है, उसमें भेद आता है। आज इसमें भेद आ गया तो उसमें दोष आ गया समझना चाहिए। क्या दोष है? अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब दोष है। भेद में ये सब द्वंद्व आ जाता है, किंतु एक में द्वंद्व आता नहीं है। तो कहता है आदित होने के कारण, इन सब का अतिक्रमण करने के कारण, सब जगह एक जैसा होने के कारण वो क्या है? एक ही आत्मा है ऐसा जो जान लेता है। जो एक होता है वो कैसा होता है? अर्थात स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद से रहित, वही एक हो सकता है। जो इन भेद त्रय से क्या है? अलग है, वही एक हो सकता है। जिसमें ये सजातीय विजातीय स्वगत जिसमें भेद आ गए वो दो हो गए, किंतु इन सजातीय विजातीय और स्वगत में वाले जिसमें भेद आते हैं वो ये कभी हो नहीं सकता। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष में क्या है? स्वगत भेद भी है, विजातीय भेद है और सजातीय का भी भेद है। स्वगत भेद क्या है? जैसे जड़ डाली नहीं है, डाली पत्ता नहीं है, तो एक दूसरे में क्या हो गया? अपने आप में ही एक दूसरे का भेद आ गया। अपना ये शरीर लीजिए, हाथ पैर नहीं है, पैर हाथ नहीं है, अर्थात हाथ का भेद पैर में आ गया, पैर का भेद हाथ में आ गया। तो ये भेद आने के कारण क्या हो गया, ये द्वित्व में आ गए। क्या हो गए? द्वैत में आ गए, द्वित्व में आ गए। और आत्मा एक होने के कारण उसमें द्वैत नहीं है, वो अद्वितीय है। अद्वितीय ही क्या होता है? अच्छा होता है। अद्वितीय ही क्या है? सुखदायी होता है, आनंददायी होता है। द्वैत दो कभी भी आनंददायी हो नहीं सकते। किंचित समय के लिए हो सकता है, परंतु निरंतर रूप के रूप में वो होता नहीं है। यही कहते हैं कि वो जागृत आदियों में एक है ऐसा जो जान लेता है, एवं विवेक ज्ञानी ने। कैसे जान लेता है? तो कहते विवेक ज्ञानी ने। अविवेक क्या है? वही अन्वय व्यतिरेक, युक्ति है, और एक अपना अनुभव है, और श्रुति प्रमाण। इन सभी को लेकर के जो विवेक करता है, ऐसे विवेक ज्ञान के द्वारा क्या करता है? स्थानत्रय व्यतीतस्य, जो स्थानत्रय का क्या है? अतिक्रमण करने वाला, अर्थात अवस्थात्रयात् विविक्तस्य, जो अवस्थात्रयों से अलग है, हट करके है, वो अलग होकर के क्या है जो रहता है, ऐसा जो आत्मा वो एक ही है, ऐसा जो जान ले तो कहते पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा जो कोई जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। एतत शरीर पातांतरम, अर्थात वर्तमान शरीर में जिसने जान लिया, अब ये शरीर जाएगा, इसमें तो कोई ये नहीं है, बात नहीं, ये तो चला जाएगा, किंतु ये शरीर पात होने के बाद दूसरा शरीर मिलने वाला नहीं है। जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा पात होने की संभावना नहीं है। तो कहते हैं ये तो शरीर पातांतरम, अर्थात इस शरीर के पातांतर के बाद शरीरांतर प्राप्ति नास्ती, पुनर्जन्म न विद्यते का अर्थ ये है, इस शरीर, ये शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर न मिलना। और वो किसके लिए संभव होता है? उस आत्मा को क्या है, जान लेता है। कैसे आत्मा को? जो एक है, साक्षी है, ब्रह्म रूप है, सत्य रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसी आत्मा को जो जान लेता है, किस रूप में? अहम रूप में। वो आत्मा ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जानने वाला वो जन्म पुनर्जन्म से क्या है, रहित हो जाता है, फिर जन्म नहीं होता है। चलिए आगे का विषय कल कर लेते हैं। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।